بدون شک عامل اصلی گمراهی امان نفس و انسان نفس و شیطان است. اما چون الله جل جلاله اثر را به این شیطان و برای از این نفس از طرف الله داده شد، یگان با نسبت به کی می شود؟ نسبت به الله می شود. و از شیطان و نفس در حقیقت وسیله است که ما را به طرف کمال می برد، ما را امتحان می کند تا از یک مرحله مرحله دیگر شروع بکنیم. ولی هر چیز که منهمک به یک شی شود از مسیر اصلیش بازش می دارد. بنابراین دنیا را هم تا حدش انسان باید بپذیرد، خواسته های نفسی را هم تا حدش انسان باید بپذیرد. و ما حدیث پیامبر ما علیه السلام در نظر باید داشته باشیم که ان لله علیک حق و لنفسک علیک حق و لزوجک علیک حق فاعطی کل ذی حق حقه. یقین الله بر تو حق دارد و نفس بر بالای تو حق دارد، خانمت بر بالای تو حق دارد و حق هر ذی حق را تو باید بسپاری. این می رایست که انسان به طرف رشد می رود و طرف کمال می رود. نمونه ای از این که ما بتانیم که به اهداف دینی خود نزدیک شویم، یکی هم تقلبات را که در کائنات صورت می گیرد اونو را زیر مراقبت خود و زیر فکر خود بگیریم. خود به خود ما را به الله نزدیک می کنه و وسیله قرب الهی برای ما و شما می شود. و الله الذی، الله آن ذات است که ارسل الرياح فرستاد بادها را فتصير سحابا پس می بردارد آن ابر را فسقناه الى بلد ميت پس راندیم آن ابر را به سوی شهری که ميت مرده بود فاحيينا به پس زنده ساختیم به آن الارض زمین را بعد موتها بعد از مردن آن كذلك النشور. امیر رقم زنده کردن شما هم است. كذلك النشور چنین و زنده کردن هم است. زمین را چه تو الله زنده کرد؟ امین رقم الله ما را زنده می کند. پیغمبر ما علیه السلام در رابطه به این موضوع می فرماید که روز حضرت زرین العقیلی گفت به پیغمبر خدا علیه السلام کیف یحیی الله الموتا؟ الله یا رسول الله چطور خداوند متعال مردگان را زنده می کند؟ و ما آیت ذلک فی خلقه، نشانی از این در زمین چی است در مخلوقاتش؟ پیامبر خدا علیه السلام برش فرمود که اما مرات به وادی این تو تیر نشدی به وادی که هلاک بوده باشد و همه زیربناهایش از دست داده، نه کرد معلوم بوده باشد نه هم چیزی. بعد از او باز کلام روز دیگه تو تیر نشدی که اموج سبز و خرام بوده باشد. گفت بله تیر شده. بله یا رسول تیر شد. گفت امیر رقم خداوند متعال مرده ها را زنده می کند. هر بهار و خزانی که می آید در حقیقت چیست؟ در حقیقت برای تو بعث بعد الموت به نمایش می گذارد. و تلک آیته فی خلق، و یعنی بهار و خزان، زمستان و تابستان چی است؟ نشانه از زنده شدن مردهان پیش الله جل جلاله در روز قیامت است. والله الذي الله آن ذات است که ارسل ریاح فرستاد بادها را فتثیر سحابا پس می بردارد آن ابر را فسقناه الى بلد میت پس می رانیم آن ابر را به سوی شهری که مرده است فاحییناه ما بازنده ساختیم توسط ام آب الارض زمین را بعد موتها بعد از مردنش كذلك النشور همین رقم زنده شدن هم است. من کان یرید العزه، هر که می خواهد عزت را، من کان یرید العزت، هر کسی که عزت را می خواهد، فلله العزت جمیعا، پس مر الله را عزت تمامی، عزت تمامی پیش الله هست. خب بیاییم که امی عزت خیلی چی را می گوید؟ امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه عزت را تعریف می کند. میگه عزت آن حالت است که انسان را مقاوم و شکست ناپذیر می سازد. عزت چیست؟ انسان را مقاوم و شکست ناپذیر می سازد. یعنی معنی چی؟ وقتی که تو خواستی که چی را میاری؟ دین را میارم، ای تعهد کردی و به خاطر ای تعهدت کار کردی، باز هر دا که در مقابل ای هدفت بر تو پول داده شد تطمیع نشدی، تهدید شدی عقب نرفتی، خونت ریخته شد صرف نکردی، در اینجا تو با عزت است. هر ذلت خیلی چیست که انسان در مقابل اهدافش تطمیع شود، در مقابل اهدافش بترسد. این انسانایی هستند که اینی منسای رذیل است. رذیل اینی مردم و عزیز اینی مردم. این امام راغب و بسیار جالب تعریف کرده. باز تکرار می‌کنم که خوب یاد داشته باشیم. عزت چیز آن حالتی است که انسان را در مقابل یک شی مقاوم میکند، محکمت میکند. به این شکلش که تو چی شوی؟ شکست ناپذیری، شکست ناپذیر شوی، عقب نمیری. اینی عزت است. هر من کان یرید العزه، هر کسی که مقاومت را میخواهد، پایداری را میخواهد، فلله العزت جمیعا، بس الله را مقاومت اصلی است. عزت بشه الله هست. و چی رقم شا که ما مقاوم شویم؟ به این که تو فکر نکنی یکی از دوستای چی میگه؟ در غرب که هست همیشه که استادا میخوان تشویق باشی میکنن و خود اعتماد داشته باشه، اعتماد به خود بکن. این تکرار تکرار به اشکال مختلف در تو در درس ها میدهد، سر خود باور داشته باش. خب پیامبر خدا چی میگه که اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عینن، یا الله مرا به اندازه رفع چشم به خودم مگذار. ما اعتماد به کی میکنیم؟ با الله کافریدگار است، قیم است و فاطر السماوات والارض است. ما به او اعتماد میکنیم. یگان بار همه چیز داریم و الله از پیش ما که میگیرد میگیرد. یگان بار هیچ چیز نداریم، خداوند متعال برای ما شما چیزی را میدهد. بنان به الله اعتماد بکنیم. هر کس که اعتماد به الله کرد عزیز میشود، بنان نمیترسد. کسی که به الله اعتماد نمیکند ذلیل میشود، رسوا میشود. چرا عزت پیش الله باید جستجو بکنی؟ الیه یصعد الکلم الطیب، راه وصول به عزت. میخواین به عزت برسین؟ الیه یصعد، به الله بلند میشد الکلم الطیب، سخن پاک، اعتقاد پاک. اعتقاد پاک و سخن پاک به الله بلند میرود. وقتی که به الله باید بلند رفت، جایگاه پیدا میکن نزد الله جل جلاله. بس این عمل چی شد؟ مقاوم شد. این باطل باطل نمیشود. ای عملت که به درگاه الله قبول شد، ای حبط نمیشد، ای برباد نمیشد. پس ای عزت است. والعمل الصالح یرفعه، و عمل صالح بلند میگردن آن را. ایتو تعبیر بکنه که کلمه طیب، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، ای درخت است، درخت است که به طرف بالاست. والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح که در روشنی دین صورت میگیرد، یرفعه، درخت را بلند میکنه، ملتفت میکنه باغدار را برش. چه قضیه واسه درختی که میوه میدهد، صاحب باغ و میوهش بسیار شیرین قیمتی باشد. شما میفهمین که صاحب باغ چه قوره نگاه میکنه؟ بسیار زیاد نگاهش میکنه. آب اگر از درخت از چی جوی خوش شد با پول برش میخرد، اون برش میتکه نی، باید نگاه شد. دیوال برش جور میکنه، محاصرش میکنه، حتی شوارش تیر میکنه. ببینین که ایمان درخت اصلی است. ایمان محکم باشد به الله جل جلاله، انسان را مقاوم میکنه. که مقاومت داشتاد و العمل صالح یرفعه، عمل صالح با این درخت باورتر میکنه، بلندش میکنه. والذین یمکرون السیئات، و آنانی که مکر میکنن و فریبهای بد را جور میکنند، لهم عذاب شدید، مرشان را عذاب سخت است. والذین یمکرون السیئات، آنانی که نقشه های بد را میکشند، بر علیه امت اسلامی، بر علیه دین و بر علیه بشریت، لهم عذاب شدید، مرشان را عذاب سخت است. و مکر اولای که هو یبور، و نقشه امی جماعت بدبخت، هو یبور، همان از ضایع می شود. یبور از بوار و معنای کسادگی مفرد، کساد مفرد، تاوان بسیار قوی. نقشه از این مردم در تاوان بسیار بزرگ است. عزیز شما می فهمین که نتیجه سقوط غرب و این نقص اقتصادی بزرگی که به کل اروپا دست یافته چیست؟ جنگش با امت اسلامی، با اسلام تش کرده، هیچ گفه دیگری نیست. انگلیس میخواست که آواز خدا نکشه، کوشش کرد کرد کرد که رکود اقتصادی خدا پت بکنه، آخر نشد، اعلان کرد ما هم سقوط کردیم. آمریکا سقوط کرد و چیخ میزن دیروز با ما چی میگن؟ ما خوی کار کردیم خو اصل کار نمیشود، او هم سقوط کرد، الله دیگه هم سقوطشان میدن. این ایمان به ای داشته باشیم. و مکر اولای که هو یبور، الله میگه نقشه ای از این مردم در تاوان است. یا جور نمیشن جزی که اگر میخواین سالم ببانن با این دین احترام بگذاره و باید دیگه نمیکنین دشمنی. فقط این راز یگانه کار است. هر قدر با این دین دشمنی صورت بگیرد جانب مقابل سرشان مشکنه و الله سرشان شکستانده انشاءالله. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز، پروردگارتان هر روز میگم من هستم عزیز، عزیز من هستم، شکست ناپذیر من هستم. فمن اراد عز الدارین فلیطع العزیز، هر کسی که عز دارین را میخواد پس از ذات عزیز اطاعت بکنه. چقدر زیبا است از ذات عزیز اطاعت بکنه. والله خلقكم، الله آن معبودی بر حق مستجمعی تمام صفات کمال، خلقكم آفرید شما را، مراحل سیگانه میدن، من تراب از خاک، ثم من نطفه باز از قطرمنی، ثم جعلكم ازواجا باز گردانید شما را جفتها، جفتها قرارتان داد. و ما تحملو من انثى، ات ذات عزیزی است که مرحله 4 و 5 ذکر میکنه. و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، بر نمی دارد در شکم هیچ مادری، ولا تضع و نه هم مگذارد الا بعلمه، مگر به حسب علم الله جل جلاله است. ات ذات مقتدری است، ات ذات عزیزی است که در شکم مادر باید دختر باشی بچه باشی، چه تو قوارت باشه و چه رقم صحتت باشه، کلش الله تنظیم میکند. وقتی که او را خو بگذار که جورت خو میکنه، هر کس که به دنیا بیاید کی میفهمه که چند سال عمر داشته باشد؟ هیچ کس. خود ما میفهمیم که ما چند سال عمر داریم؟ هیچ کدوم ما نمیفهمیم چه وقت میمریم. ریسفید ما هم نمیفهمه چه وقت میمره، جوان ما هم نمیفهمه چه وقت میمره، پیش الله هست. ولی و ما یعمرو من و ما یعمرو من معمر، و عمر دراز داده نمیشود. و ما یعمرو، عمر دراز داده نمیشد، مرحله 6 و 7 هم ذکر میکند، من معمر هیچ دراز عمر را، ولا ينقص من عمره الا في كتاب، ولا ينقص و کم هم کرده نمیشود من عمره از عمر کم عمر الا في كتاب، مگر اینکه در کتاب ثبت است. الله اکبر. عمر دراز داده نمیشود من معمر به ایش عمر کسی که دراز بوده باشه، ولا ينقصو کم هم نمیشود، ولا ينقصو کم هم نمیشود من عمره از عمر کم عمر الا فی کتاب، مگر اینکه او در کتاب است. یک طفل که فوت میکنه چون عمر کم دارد، الا فی کتاب، مگر اینکه در کتاب است. پس ایتو چیزی که جزافی بوده باشد در دنیا نیست، هیچ امکان ندارد الا فی کتاب. مراد از کتاب چی است؟ علم الله جل جلاله، مگر اینکه در علم الله هست. ان ذلك على الله، هر کس بگه می شود از زیادت و نقصان، این رقم گپ بسیار مشکل، الله میگه هر چیز سر کله خود قیاس نکو، کلمات بسیار گنجش کاری است. ان الله بشک ان ذلك على الله يسير، این کل کارا با الله بسیار آسان است، با الله بسیار آسان است. باور بکنین خب انسان فقط اما قبول کنه یک بار منتفت شود که چی ما چی میخواستم و الله چی کار کرده. بناهن آلی بر ما قدرت خود را نشان میدهد که و ما یستوی البحرانی، برابر نیست دو دریا، هذا عذب فرات، آن یکی شیرین و نوشاننده تشنگی است، سائق شرابه، فرونشاننده است تشنگی را، و گواراست آبش، سائق شرابه، گواراست آبش، میدونی بسیار خوشت میاد. و هذا ملح اجاج، و آن دیگری ترش و تلخ است و نامزه است، آبی است، اما آب است. ایره الله تو آفریده، او را تو آفریده. ما چی میگم؟ یک کسی را گفتم که می آو خاصیت داره که نه رنگ داره و نه بوی داره و نه مزه داره. باز یک وای چرا قرار امکان داره مرد که تا جایی که ما فکر میکنم شاید اما تو باشه. باز یک آخر گفتم بله پرسان که چی رقم است، شیرین بود، تلخ بود، چی بود؟ نفهمیدی او وطن دار بزده درزو میفهمید، شورا که شناختی بازی رو گفتی شیرین. اگر این نام شیرین تو گفته یک بار تثبیت که شیرین چی رو میگه؟ که تو در او بوره پردی. از با خاطر که در مقابل شور بشناسی شد دیگه نام نداشتی نامش رو ماندی شیرین. ورنه ایتو یک چیزی عجیبی هست. قرآن کریم میگه که برابر نیست تو بحر. هذا عذب فرات آن شیرین. فرات فرونشانده از تشنگی را. سائق شراب و گواراست. گوارا است آبش و هاقا ملخون اجاج و آن دیگر شور به تلخی مایل است اجاجون و به ازلال کروش طبیعت است. در آیه قرآن کریم برای ما شما ایره میدهد که مواد غذایی که ما داریم ببینیم که طبیعی که وسایل زمینی به کار دارد، وسایل آب به کار دارد و وسایل حمل و نقل به کار دارد. کلش بر مال میگن. و من کل تاکلون و از هر دویش، هم از آب شیرین و هم از آب شور. تاکلون لحما طریا، میخورید گوشت تازه را. گوشت تازه را میخورید. در اصول شاشی یک قاعده را گفتم. یک کسی که قسم خورد که من گوشت نمیخورم. بعد از او باز گوشت خورد. گوشت ماهی را خورد. این نفر خانس نمی شود. به خاطر از اینکه گوشت ماهی که از گوشت نیست. و این صحیح نیست. قرآن کریم صراحتاً بر چی میگه؟ لحمن تاریان. لحمن تاریان. قرآن برش که گوشت گفته ما تو باید برش گوشت بگویم. و تستخرجون حلیتن و بیرون میکشید. حلیتن زیوری که تلبسونه ها میپوشانید آن را. از امی بحر که زایر میکشن که را میپوشانید. ما در سعودی یک تصویر دیدم. قابیره گرفتم به اندازه زیبا و مقبول بود. گفتم این از چی هست؟ گفتم از دانه های بحر است. از جا نکشید. بسیار مقبول بود. و بعد فهمیدم که قرآن کریم اما چیزی که میگوید اما تا دقیق میاد. قیمتی، مقبول و بسیار زیبا. تلبسونه ها میپوشانید آن را. میپوشید آن را. و تر الفلک فیه مواخره و میبینی کشتی را فیه در آن دریا مواخر شگافندگانن آب را لتبتغو من فضل تا طلب بکنی فضل او را و لعلکم تشکرون و تا سپاس بگوید نعمت های الله را. سی چیز شد. هم مواد غذایی ما در ایجا شد، هم وسایل زینتی ما شد و هم وسیله شد آب برای انتقال مطالب و مشکلات ما. در یک بحر الله این قشید بر ما دار. فایده های دیگری هم بسیار زیاد هستند. یولج اللیل فی النهار آن معبود برحقی که داخل کرده شب را فی النهار در روز و یولج النهار فی اللیل و داخل کرده شب را در روز و سخر الشمس و القمر و مسخر کرده آفتاب و مهتاب را کل یجری لأجل مسمن هر یکی می رود به وقت معین خود. هر کدامش به وقت معین خود میاد. افتاب به وقت معین بلند میشود، به وقت معین پایین میشود. اینو نادیده باید بگیری. ذالکم الله کننده اینی کار الله آن معبود بر حق است که مستجمی تمام صفات است. ربکم پروردگار شما. له الملک مر او را باچه است. لین رد شک اینجا میاد که یک تعداد الله را خو میپذیرد خو به عنوان رب نمیپذیرشد. الله آن معبود بر حق، رب بکن که پروردگار شماست، دیگر ربی وجود ندارد. تعداد رب را قبول میکنه خب ملکیت را به الله قائل نمیشد. یک کمه که به کس دیگر میتن فلانه صاحبه میکار کرده میتن. له الملک مر او را بادشاهی است. چیزی که او بخواهد امر او نافذ میشد، نه امر کسی دیگری. والذین تدعون من دونه و آنانی که میخوانند و جزوی ما یملکون من قطمیر مالک نیستن برای شما نفع و ضرر را. من قطمیر به اندازه پردهی که در سر خسته خرماست. اما قنبرتان مالک نیستن. اصلی آواز میکنید غیر الله را. ان تدعوهم اگر فرا خانید آنها را به حل مشکلاتتان لا یسمعوا دعاءکم آواز شما را نمشنود. ولو سمعوا و اگر بالفرض بشنوند مستجابوا لکم رسیدگی نتوانند به کار شما. مستجاب لکم جواب مثبت بر دادن زیرا ضعیف است. و یوم القیامت یکفرون بشرککم و در روز قیامت هم منکر شون از شریک مقرر کردنتان. ای که شما به الله شریک از او هم منکر می شود. و لا ینبئک مثل خبیر. الله اکبر. ولا ينبئک و خبر نده تو را به این موضوعاتی که بر ذکر شد مثل خبیرین هیچ کس مانند ذات با خبر. این نکات جز الله و کس دیگه بیان کرده نمیتونه. ببینید که الله چون مسلط بر اوضاع است، مالک است، او نه از کسی میترسد و نه از کسی شرم دارد. از این خاطر واضح برد گفت دیگه بینم بابنانک و لات و عزات و فلانه و دستانه و تغمق کلش برداشته شد دیگه، باز هیچ کاری کسی کرده نمیداند. یا ایها الناس، ای مردم، انتم فی الفقراء الی الله. خودم بشناس الله را خوبت معرفی کرد. آره خودت یک بار باشن که تو کیست. یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الی الله. همتون فقیر هستین به سوی الله جل جلاله، همتون محتاج هستین به الله جل جلاله، هم در عمر هم در حوائجتان آنچه که ضرورت دارین. والله ان معبودی بر حق مستجمی صفات کمال است، مسلط بر اوضاع است، هو الغنی، او بینیاز الحمید ستوده است، او بینیاز ستوده است، ذاتم ذات ستوده است. این یشع یذهب کن با اساس که او مالک است، اگر بخواد ببرد شما را. و یعطی بخلق جدید، دیگر را با جای شما میارد. و یعطی بخلق جدید، این کار همون تو دوام دارد دیگر، چه قامدن را چه قرفتن. و ما ذلك علی الله بیسیر، و ما ذلك، و این بردن شما و آمدن کسی دیگری علی الله به الله جل جلاله بی عزیزین، دشوار نیست. اما ذلك علی الله بی عزیز، این کار به الله سخت نیست، بسیار آسان است. بناهن عمر ما شما ببین کل سوره سر یک بخش می شرفد، پس یک موضوع بر ما شما کار میکن. در اون سوره قبلی سبا گفت که اگر اعمال خوب کردی کل چیز در خدمت تو می شود، اگر بد کردی همه چیز از تو گرفته می شود. عالمه او مالک است، او مالک است. دو روزه زندگی تا در نظر میگه که خدا نخواسته خدا نخواسته بیچاره نشوی. ولا تزر وازره وزر اخرى، و بر ندارد هیچ نفس بردارنده مگر نفسی، مگر بار نفس دیگر را. ولا تزر، و بر ندارد هیچ نفس وازره وزر اخرى، بردارنده بار نفس دیگر را. کسی گناه کس دیگر را حمل نمی کنه، بار دیگر کسا کسی برده نمید، هر کس از خود را می برد. وزر به معنی سنگینی است، چیزی که سنگین است، و از این خاطر به معنی کارهایی که گناه است و مسئولیت دارد، او را هم به این عنوان تعبیر می کند. وزیر را هم از این خاطر وزیر می گوید که مسئولیتش بسیار گران است، مسئولیتش بسیار گران است. ای وزیرای امروز نه خو، یا هر قدر که دزدی بکنم خوش میشن دیگه، رئیس نیران آدم بانه دروغ دروغ حالی نگه که در هفته جواب گوییست. خدا شاید است که اگر اجازه کسی بدهد در یک چیز اینا را آدم بگیرد، هر کدامش که بخواید، هر کدامش اگر کسی اجازه بدهد که این ما اینا را بگیریم و واقعا محکمه شود، قسم به خدا اگر شور بخورد و میلیونها اختلاس کرد و کسی نیست که جواب بگوید. عجیب است. و این تدعو مثقلتم، و اگر بخواند نفسی گرانبار کسی را الی حملها، برای برداشتن بارش، کسی زورش نرسد یه بارش نفتانه ببرد دیگه، کسی بیا امرایم کمک بکن، لا یحمل، برداشتن نشود از آن بار، منه شیء، برداشتن لا یحمل منه شیء، برداشتن نشود از آن بار چیزی، زیر خودش جنجال است. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن، وامه وبنيه وصاحبته وبنيه. هر انسان در او روز چی می شود؟ انسان از پدر، از فرزند، فرزند از پدر، شوهر از خانم، خانم از شوهر، و هر انسانی که دیگر هم شناسد ببینیش فرار میکن، نشود که او کدام کاری کرده باشه و ما هم در گیرش برم، خود به خود می رود. ولو کان ذا قربا، اگرچه آن کسی که تو را برای برداشتن دعوت کردی ذا قربا، صاحب قرابت باشد، صاحب قرابت هم باشه که تو چیزی را دعوت نمیدارد. و با اون انسانی که ما حدیث پیامبر خدا علیه السلام تطبیق میشود، پیامبر خدا علیه السلام گفت که مردی را دید دیوانه است، گفت چی شده سرش؟ گفت مجنون یا رسول الله، دیوانه است. لا تقل له مجنون، دیوانه نگوین، هی چی بگیم برش؟ هو بل هو مصاب، این مریض است. های دیوانه کسی؟ یا رسول الله، گفت کسی که دین خود را بفروشد و دنیا را بگیرد، اینی دیوانه است. حدیث دیگر داریم پیامبر خدا علیه السلام میگه که کسی را دید گفت احمق انسان را میشناسین؟ گفت نه. گفت او انسانی که بناحق جمع بکند و جواب چی احمق بگیرد بدهد و استفاده دیگر را بکند. یک کیلو گوشت از حرام بیار 300 گرامش تو میخوری، 700 گرامش زنت اولادت میمانت میخورن، جواب تو احمق بده. اونا مفتی کرد دیر کردن. از این قطعه الله جل جلاله میگه که ولو کان ذا قربا، قسم با خداست که در گردن او خانمت که او طلا افتیده از حرام، او را خوش کردی خو جواب تو بدی. او قالونه که از دزدی و از حرام از بیت المال دزدی کردی آوردی، تو خوشش زرش بسیار جای کمش یک متر در یک متر، کل دیگران ششتن جوابش تو بدی. بند اما تو قصرها را جور کردن از پول بیت المال، از خون شهدا. الله جل جلاله از پیشتان پرسان میکنه. تو چه فکر میکنی؟ کسی محاسبه نیست، حکومت کرزه نیست، حکومت الله هست. در حکومت الله ذره ذره پرسان میکنه. از کجا به دست آوردی؟ و فی ماذا انفق؟ و در کجا انفقش کردی؟ پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که ماذا قدما عبد پای جای به جای میباشی حتی یسأل عن اربع، تا که از شخصی پرسانت نکنه. از جوانیت پرسان کجا ریشت سفید کردی؟ جواب بگو. از عمرت پرسان کجا ختمش کردی؟ از مالت پرسان میکنه از کجا به دست آوردی، کجا انفاق کردی؟ و آنچه که میفهمیدی چه عمل کردی؟ چه که میفهمیدی چه عمل کردی؟ انما تنذر الذين يخشون ربهم، جزی نیست که میترسانی ای پیغمبر، الذين آنان را که یخشون ربهم از پروردگارش میترسد. این قصه داستان برای کی میشود؟ اصل افسانه برای کسی که ایمان به پروردگارش ندارد. کسی که ایمان و پروردگارش رو یا آیت ها مویش سر جان استاد میکند. ربه هم بس پروردگارش بالغیب بغیب. کی به پروردگارش بغیب ایمان دارد و اقام صلاح و برپا میدارد نماز را. و منتزک هر کی پاکی نفس حاصل کرد فا انما یتزک حال نفسه، جزی نیست که حاصل کرده پاکی را برای منفعت خودش. و الالله المصیر، و بسوی الله جل جلالو بازگشت است. ای انسان ها ببینید، و ما یستوی الاعمى والبصیر، برابر نیست بینا و نابینا؟ برابر است؟ نه. ولا الظلمات ولا النور، چهار مثال میدهد، نه تاریکی و نه هم روشنی، ولا الظل ولا الحرور، نه سایه با باد گرم و سوزان، برابر است؟ نه. و ما یستوی الاحیا ولا الاموات، برابر نیست زندگان و نه مردگان. ان الله یسمع، هر ان الله میشنواند ای کلمات حق را، من یشاء کسی را که بخواهد. و ما انت بمسمعین، و تو نیستی شنواننده، من فی القبور، کسی که در زیر قبر هاست. تو را شنواننده نمیتونی، زیرا او مسیر خود را خلاص کرده. معنی تو کسی را مشنوانی که آل پیش رویت زنده است، او را بشنوان. پشتی از او نگر که تیر شده، او کار خود را میگوید، جواب خود را میگوید. آل سرزی فکر بکن. یعنی اکتدادی میخواین طرفه بروند. تو برش کلمه حق میدیری مردار را پیش رویت میگوید. این چی تو میشاسد؟ از خودت جواب بده، ما بر تو مشنوانم. این انت الا نظیرون، نیست تو مگر ترساننده. این ارسلناک بالحق، ای پیامبر تو را به حق فرستادیم، بشیرن و نظیرن، مجددهنده و ترساننده. و این من امت الا خلا فیها نظیرون، و این من امت، و نیست ایش امت الا خلا مگری که در گذشته است، فیها نظیرون، در آن ترساننده. هیچ امتی نیست مگر اینکه در روز ترساننده گذشته است. معنا چی میدهد؟ پرسان نکن از مردا، جواب از تو خود مصروف بکنی. در کسی که مرده پیغمبر داشت، بس این جواب کتما نگو. و این یکذبوک، و اگر تکذیب بکنه تو را ای پیغمبر، فقط کذب الذین من قبلهم، به تحقیق تکذیب کردن آنانی که پیش از ایشان بودن. جاعت هم آوردن به ایشان رسول هم پیامبرانشان، بالبینات نشانی های آشکار، و بالزبور و صحیفه ها، و بالکتاب المنیر، و کتاب بسیار روشن. بینات به معنای معجزات روشن، زبور جمع زبور، کتاب هایی که خط آنها به استحکام نوشته شده باشد، محکم نوشته شده باشد. اشاره به کتاب های قبل از حضرت موسی علیه السلام است. محتوایش غالبا پند و نصیحت، محتوای کتابای قبل از تورات پند و نصیحت. منیر کتابایی که دارای احکام است و بل کتاب المنیر و به کتابای روشن که در او احکام هم وجود دارد. ثم اخذت الذين كفروا، باز گرفت مانانی که انکار کردند. فکیف کان نکیری، و چی گونه بود نتیجه انکار من؟ نتیجه انکار چی گونه بود؟ هر کدام که مخالفت با شریعت کرد سقوط کردند.